Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta. Sin. Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Sana Musa ile Firavun'un haberinden bir kısmını iman eden bir kavim için gerçek olarak okuyacağız. Firavun memleketin başına geçti ve halkını fırkalara ayırdı. İçlerinde bir zümreyi güçsüz buluyor. Onların oğullarını boğazlıyor. Kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Biz de istiyorduk ki, o yerde ezilmekte olanlara iyilikte bulunalım. Onları önderler yapalım ve onları ötekilerin mülküne mirasçı kılalım. Ve onlara o yerde kuvvet ve üstünlük verelim. Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, korktukları şeyi başlarına getirelim. Musa'nın annesine şöyle vahyettik. Çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkuyorsan onu suya bırak. Korkma. Üzülme. Biz onu sana tekrar geri vereceğiz ve onu peygamber yapacağız. Firavun ailesi onu itik olarak aldı. Sonunda o kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve askerleri yanılıyorlardı. Firavun'un karısı, benim için de, senin için de bir göz bebeği. Onu öldürmeyin. Olur ki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesi gönlü bomboş sabahı etti. Eğer biz, vaadimize inananlardan olması için onun kalbini iyice pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi açığa vuracaktı. Annesi onun ablasına, onun izini takip et, dedi. O da kardeşini uzaktan gözetledi. Onlar ise farkında değillerdi. Biz daha önce ona, süt verenlerin sütünü emmesine müsaade etmemiştik. Bunun üzerine ablası, sizin için onun bakımını üzerine alacak. Öğüt verip eğitecek bir aile buluvereyim mi? Dedi. Böylece biz onu annesine geri verdik ki, gözü aydın olsun da üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin. Fakat çoğu bunu bilmezler. Ergenlik çağına gelip olgunlaşınca, biz ona ilim ve hikmet verdik. İyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. O, ahalisinin haberi olmadığı bir sırada şehre girdi. Orada birbiriyle dövüşen iki adam gördü. Birisi kendi tarafından, diğeri düşman tarafındandı. Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa ona bir yumruk indirdi ve ölümüne sebep oldu. Bu şeytanın işidir. Çünkü o apaçık saptıran bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Dedi ki, Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için, artık suçlulara asla yardımcı olmayacağım. Şehirde korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün. Dün kendisinden yardım isteyen kimse bağırarak yine ondan yardım istiyor. Musa ona dedi ki, belli ki sen bir azgınsın. İkisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam, ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Sen ıslah edenlerden olmayı değil, yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, dedi. Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve, ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için aralarında görüşüyorlar. Buradan çık git. Doğrusu ben sana öğüt veriyorum, dedi. Bunun üzerine korku içinde etrafı gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim! Beni şu zalimler güruhundan kurtar, dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde, umarım ki Rabbim beni doğru yola iletir, dedi. Medyen suyuna varınca, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de sürülerini kollayan iki kadın gördü. Onlara, derdiniz nedir? Niçin hayvanlarınızı sulamıyorsunuz? Dedi. Onlar da, çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Babamız çok yaşlıdır. Onun için bu işi biz yapıyoruz, dediler. Bunun üzerine koyunlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve, Rabbim, doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım, dedi. Derken o kadınlardan biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam sizi çağırıyor. Koyunlarımızı suladığınız için sana ücret ödeyecek, dedi.

De ki, eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ona uyayım. Şayet sana cevap veremezlerse bil ki, onlar sırf kendi heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim vardır? Muhakkak ki Allah, zalimler güruhunu elbette hidayete erdirmez. Gerçekten biz onlar için sözü birbiri ardınca ulaştırdık ki belki düşünürler. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimizle buna inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman ona iman ettik. Doğrusu o Rabbimizden gelen hakikattır. Esasen biz bundan önce de Müslümanlığı kabul etmiş kimselerdik. Dediler, işte onları sabrettiklerinden ötürü mükafatları iki defa melecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Onlar ki boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve derler ki, bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz sizedir. Selam size. Biz cahilleri aramayız, Resulüm. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayet eder ve hidayete erecek olanları en iyi o bilir. Seninle beraber doğru yolda gidersek yerimizden oluruz. Dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin mahsulünün toplanıp getirildiği emniyetli ve hürmetli dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nice memleketleri helak etmişizdir ki, halkı bol geçimleri ve refahıyla şımarmıştı. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az bir zaman hariç kimse oturmadı. Onlara biz varis olmuşuzdur. Rabbin ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyacak bir peygamber göndermedikçe o memleketleri helak edici değildir. Biz halkı zalim olan memleketlerden başkalarını helak edecek değiliz. Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve ziynetidir. Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse, dünya hayatının geçici nimetlerinden vererek yaşattığımız, sonra da cezalandırmak için kıyamet günü huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi olur mu? O gün Allah onlara seslenerek, benim ortağım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? Diyecektir. Üzerine azap vaadimiz hak olmuş kimseler derler ki, ey Rabbimiz! Şunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak, onları da öylece azdırdık. Onların suçlarından belli olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı. Onlara, ortak koştuğunuz ortaklarınızı çağırın, denir. Onlar da çağırırlar. Fakat kendilerine cevap veremezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu? Hidayeti kabul etmiş olsalardı. O gün Allah onlara seslenerek, peygamberlere, ne cevap verdiniz? Diyecektir. İşte o gün onlara bütün haberler kapkaranlık olmuştur. Birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat tevbe ederek, iman edip salih amel işleyen kimseye gelince, o kurtuluşa erenler arasında olmayı ümit edebilir. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Rabbin, onların göğüslerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O öyle Allah'tır ki, kendisinden başka bir ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm de O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz. Resulüm, de ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka hangi ilah istirahat edeceğiniz geceyi getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Geceyi ve gündüzü rahmetinden ötürü sizin için yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz. Gündüzün Allah'ın lütfunu arayasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onlara seslenir ve ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede? Buyurur. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve şirk koşanlara kesin delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydurdukları şeylerde kendilerini bırakıp kaybolmuşlardır. Karun, Musa'nın kavminden biriydi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Kavmi ona şöyle demişti. Gururlanıp şımarma. Şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği mal ile ahiret yurdunu gözet. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Doğrusu Allah bozguncuları sevmez. Karun. Bu bana ancak bende olan bilgiden ötürü verilmiştir. Dedi. Bilmez mi ki Allah? Önceleri ondan daha güçlü ve topladığı daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz. Debdebe ve ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler dediler ki, keşke Karun'a verildiği gibi bizim de olsaydı. Doğrusu o büyük nasip sahibidir. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, yazıklar olsun size, dediler. Allah'ın mükafatı, iman edip salih amel işleyenler için daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. Nihayet Karun'u da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edebilecek kimsesi de yoktu. Kendini kurtarabilecek kimselerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, vay! Demek ki Allah kullarından dilediğini rızkını genişletip bir ölçüye göre veriyor. Eğer Allah bize lütfetmemiş olsaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler asla ferah bulmazlar. Demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuğu istemeyenlere veririz. Akibet muttakilerindir. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Resulüm, Kur'an'ı sana farz kılan Allah, elbette seni yine döneceğin yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni de ve apaçık sapıklıkta bulunanı da en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana indirileceğini umuyordun. Bu sana Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et ve asla müşriklerden olma. Allah ile beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Hüküm yalnız O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.